odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1600 interwencji strażaków po przejściu burz przez Polskę. Dwa incydenty z udziałem polskich kibiców w Berlinie po wczorajszym meczu z Austrią. Szkolenie wolontariuszy przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Do 14 strażacy odebrali ponad 1595 zgłoszeń dotyczących szkód, jakie wywołały burze. Chodzi głównie o usuwanie przewróconych drzew, zabezpieczenie uszkodzonych dachów i wypompowywanie wody z zalanych budynków. Najwięcej interwencji było w województwach śląskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i małopolskim. Straż pożarna apeluje o sprawdzanie ostrzeżeń i prognoz. Szczególnie dotkliwe burze i opady spodziewane są na południu. Zatrzymanych 10 polskich kibiców, 8 rannych policjantów to skutek dwóch poważnych incydentów, do jakich doszło w okolicach strefy Kibica przy bramie brandenburskiej przy okazji wczorajszego meczu Polska-Austria. Jak poinformowała berlińska policja, pierwsze zdarzenie miało miejsce tuż przed początkiem meczu. Strefa Kibica była wtedy zamknięta z powodu zbliżającej się burzy. Polscy fani domagali się jednak jej otwarcia, szturmując ustawione bariery. Policja zareagowała gazem, w wyniku czego lekko ucierpiały dwie postronne osoby. Poważniejsze skutki przyniosła kolejna sytuacja już w trakcie wspólnego oglądania meczu w największej strefie Kibica w Niemczech. Ponad 100-osobowa grupa z Polski zaczepiała stewardów i szarpała barierki między sektorami. Interweniująca policja została zaatakowana butelkami i kamieniami. Gdy funkcjonariusze zatrzymywali najbardziej agresywnych Polaków, pozostali chcieli ich odbić. Ostatecznie 10 osób zostało zatrzymanych, z których jedna trafiła do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu. Rannych zostało też 8 policjantów, jeden z nich ma złamaną rękę. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kilkuset wolontariuszy będzie towarzyszyć powstańcom warszawskim w trakcie zbliżających się obchodów 80. rocznicy wybuchu zrywu. Dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego część z nich przeszła szkolenie z zakresu opieki nad seniorami oraz organizacji kalendarza weteranów w trakcie planowanych wyjątkowo intensywnych obchodów rocznicy wybuchu powstania. Nabór wolontariuszy gotowych towarzyszyć powstańcom w trakcie uroczystości związanych z rocznicą zorganizował stołeczny ratusz. Ochotnicy podkreślają, że zdecydowali się pomóc w obchodach rocznicy ze względu na pamięć o historii oraz szacunek do powstańców warszawskich. Muszę przyznać, że tutaj przedział wiekowy nawet wolontariuszy jest taki piękny. Mówi Maja Jeśmanowicz z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ponieważ najmłodsi są tuż po maturze, są też osoby, które już same mają dzieci i chcą pokazać w ten sposób taką postawę patriotyczną w praktyce. Są osoby, które pracują w korporacjach na co dzień, są osoby, które pracują w szkołach. Generalnie każdego można tutaj spotkać. Możemy się bardzo dużo nauczyć właśnie tej pogody ducha. Mówi Patryk Kulesza. Wolontariusz. Tego, że oni są naprawdę twardi jak stal. Tej całej historii, przede wszystkim tego przekazu, że nigdy więcej wojny, bo oni przede wszystkim to nam przekazują, że słuchajcie, my to przeżyliśmy, żeście wy nie musieli i pilnujcie tego. Historia jest dla mnie ważna i ważne są dla mnie aktywne działania, a nie tylko pamięć. Mówi wolontariuszka Klara Pawłowska. To już jest 80. rocznica. Uznałam, że jestem gotowa poświęcić parę dni swojego wolnego czasu. Często angażuję się w różne akcje, więc wiem, że sobie poradzę. Wolontariusze uczyli się dziś m.in. tego, jak pracować z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, jak rozmawiać z seniorami oraz w jaki sposób najlepiej o nich zadbać. Swój udział w zbliżających się obchodach rocznicy wybuchu zrywu zapowiedziało kilkuset powstańców warszawskich z Polski oraz z zagranicy. Każdemu weteranowi będzie towarzyszyć wolontariusz, który zadba o jego kalendarz, organizację czasu oraz będzie dbał o jego potrzeby w trakcie wydarzeń związanych z rocznicą powstania. Strefa Wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Gospodarzami są nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal, wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, prowadzący autorski program 360 stopni. Premiera pierwszego odcinka już za nami. Tutaj przez cały czas się włączają dwaj panowie, dwaj mężczyźni, z którymi będę właśnie rozmawiać. Co tydzień będziemy się spotykać w tym, jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, trójkącie. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry państwu. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio, trójka, tak jak ja. Łączy nas to, że jesteśmy nowi w tym radiu i w związku z tym chcemy wprowadzić trochę zamętu. A ja chciałem zaprotestować, bo my nie jesteśmy nowi. Będziesz protestował, prokuratura się dowiedzie. My z Jarkiem 26 lat temu tutaj pracowaliśmy. W tej trójce. Więc wszyscy jesteśmy z Polskiego Radia, więc to jest powrót, a nie jesteśmy nowi. Premierowe odcinki będą dostępne co tydzień na podcasty polskieradio.pl. Fragmenty Strefy Wpływów również w piątki 18 w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki.

A tę drugą godzinę tygodnika muzycznego w Trójce zaczynamy dziś od szacownego jubilata. Pan Ray Davies, lider grupy The Kinks, tej grupy, która właśnie nam zagrała, wczoraj skończył 80 lat. Za nami Victoria, chyba najbardziej znany fragment jednej z najwyżej cenionych płyt grupy The Kinks, Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Taki oto długi tytuł nosił ten krążek, rok 1969 i piosenka, którą później w latach 80. bardzo ciekawie przerobiła postpunkowa grupa The Fall. Zresztą ten utwór w tamtej wersji Marka i Smitha stał się również jednym z największych przebojów grupy The Fall, ale to już zupełnie inna historia. A ponieważ mówimy o postaci z grona najwybitniejszych autorów piosenek XX wieku i nie jestem w tej opinii odosobniony, to zapraszam na tort. Wrócimy jeszcze w tej godzinie nieco później do muzyki The Kinks i do Raya Davisa. A na razie w przeglądzie wydarzeń minionego tygodnia sięgamy po zdarzenie, które pozornie z muzyką się nie łączy. Przedwczoraj w wieku 88 lat zmarł Donald Sutherland, amerykański aktor, którego chyba fanom kina i w ogóle popkultury nie trzeba przedstawiać. I ta wiadomość z pewnego powodu wywołała również lawinę nostalgii i eksplozję emocji wśród fanów muzyki. Just say it. Podobno Donald Sutherland początkowo odrzucił propozycję wystąpienia w tym teledysku i dopiero gdy Kate Bush zjawiła się w hotelu Savoy w Londynie, w którym przebywał, dał się przekonać. No cóż, któż z nas potrafiłby się obronić, gdyby Kate Bush stanęła w drzwiach naszego pokoju hotelowego i poprosiła o drobną przysługę. Cloud Busting, jeden z ikonicznych klipów lat 80. I Donald Sutherland w roli Wilhelma Reicha, szalonego austriackiego wynalazcy, konstruktora tej tytułowej maszyny do rozbijania chmur, a Kate Bush w roli jego syna Petera. I ponieważ jest to moja ulubiona od zawsze piosenka, nie tylko na płycie Hounds of Love, tej najsłynniejszej płycie Kate Bush, ale w ogóle w twórczości tej angielskiej artystki, to wielokrotnie zastanawiałem się, ile w tym zasługi tego niezwykle emocjonalnego i nierozerwalnie złączonego z piosenką teledysku. Oczywiście utwór wspaniały na swoich własnych prawach, ale kreacja Donalda Sutherlanda i cała ta historia tam napisana, pokazana z pewnością dodała mu dodatkowej głębi. Cloud Busting i Kate Bush to za nami. My tymczasem w tygodniku wracamy do nowej muzyki. Nowa muzyka i to z polskiego podwórka Think Eyes i Małgola No, czyli Małgola Gulczyńska, wokalistka i kompozytorka, która pochodzi z Wielkopolski, ale na co dzień od wielu lat mieszka w Walii i od około dekady wydaje takie bardzo osobne, ale jakże misternie skonstruowane piosenki. I tak też jest na tej wydanej wczoraj najnowszej płycie Memory Loss. Tym razem Małgola przygotowała coś w rodzaju koncept albumu, przynajmniej na poziomie brzmienia, bo w teorii jest to album nawiązujący do muzyki R&B sprzed 2-3 dekad, no ale jeżeli ma się tak charakterystyczny styl wymyślania melodii i harmonii, to może to być oprawa R&B, a pod spodem są nadal bardzo małgolowe piosenki. Żeby tę postać nieco przybliżyć, a jest to jedna z najwyżej cenionych przeze mnie kompozytorek w polskiej muzyce alternatywnej, że tak powiem, ostatnich kilku lat, pozwolę sobie zaproponować jeszcze dwie starsze piosenki. Ta pochodziła z najnowszej płyty Memory Loss, ale sięgniemy teraz po oficjalny debiut Małgolii, płytę AB z 2016 roku, a później po propozycję w ramach jej zespołu 100% Rabbit. Małgolano. I wasn't happy, I wasn't bad. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Shadows. dwa razy po angielsku, ale z Polski. Małgola Gulczyńska, czyli Małgola No. Najpierw jej debiutancki album AB, to był rok 2016. The Most Incredible Mess, chyba moja ulubiona jej kompozycja. Później równie udane, ale w trochę innym anturażu brzmieniowym, bo to w duecie 100% Rabbit, World Under the Sun, rok 2019 i debiutancki materiał tego duetu, w którym no właśnie między innymi Małgola gra i śpiewa. Płyta Rising to w kontekście najnowszego jej krążka Memory Loss. A teraz proszę się uśmiechnąć, tak przynajmniej sugeruje nowy singiel grupy The Japanese House. Powiedziałem zespół i po chwili ugryzłem się w język, ale było już za późno. Oczywiście żaden to zespół, może bardziej projekt jednoosobowy. The Japanese House, czyli po prostu Amber Bain, angielska songwriterka, wokalistka, twórczyni. Na pewnym etapie podopieczna Mattiego Hilliego z grupy The 1975. Nadal nagrywają w barwach tej samej wytwórni i wydaje mi się, że pewne pokrewieństwo również estetyczne istnieje, aczkolwiek ten utwór bardzo podchwytliwie zatytułowany takim emotikonem, emoji, uśmieszka, więc nie wiem, smiley, coś takiego. Po prostu uśmiech kojarzy mi się również do pewnego stopnia z twórczością dziewczyn z amerykańskiej grupy Haim. W kategorii muzyki lekkiej, przyjemnej i optymistycznej mogę jeszcze zaproponować grupę Hockey Dad. I've been thinking about And I keep wondering when the climb is gonna start. Take a leap and put my foot out on the rock. I'll be sliding down the hill looking at the top. I wanna get higher. I wanna get higher. I wanna get higher. And then I'm driving. I wanna get higher. I wanna get higher. Then the air gets higher. And then I'm driving. I wanna get higher. I wanna get higher. I wanna get higher. And then I'm driving. I wanna get higher. I wanna get higher. When the air gets higher. And then I'm driving. Base Camp to duet Hockey Dead i ich nowa płyta Rebuild, Repeat. Już w ubiegłym tygodniu prezentowałem fragmenty tego albumu i po kilku kolejnych odtworzeniach podtrzymuję, że jeśli ktoś szuka gitarowych piosenek, przy których słuchaniu nie zmęczy się przesadnie, a uzyska niemało radości, to Hockey Dead są dobrym wyborem. Jednocześnie nie czuję, żeby to były piosenki błahe czy miałkie, o czym świadczy na przykład kilka zmian akordów, w tym chociażby utworze Burning Sand. I'll move wherever you move. I keep my needle right inside your groove. Plant my flag in a corner of your land. I take you down to the ocean's edge. Walk your dog right along the ledge. Brush the sand from your backside with my hand. Your icebox man on the burning sand. I do whatever I can on the burning sand. You open doors I've never seen. Slide the latch right across the screen. Get me into more trouble than I had planned. Za nami słoneczna australijska para, najpierw Hockey Dad i Burning Sand, ten palący w stopy piasek, a później Crowded House z ich ostatniej tegorocznej płyty i nagranie The Howl. No dobrze, to teraz pora na tort. Tort oczywiście dla pana Raya Davisa. Zespół The Kinks, Picture Book, z jednej z najsłynniejszych ich płyt, rok 1968, The Kinks are the Village Green Preservation Society. Wyobraź sobie siebie, gdy będziesz się starzeć. Tak tu śpiewał. No to takie When I'm 64 Raya Davisa, a od wczoraj ma 80 lat i to wspaniała okazja, by oddać mu choć krótki hołd, bo to jeden z tych autorów piosenek, który do rangi sztuki podniósł łączenie warstwy muzycznej z liryczną. Nikt tak jak Ray Davis wcześniej nie portretował brytyjskiej klasy średniej. Nikt w formule 3-minutowej piosenki przed nim nie potrafił zamknąć no, po prostu całego świata historii o zwykłych ludziach, które niosły obserwacje społeczne na niespotykanym wcześniej poziomie. Nic dziwnego, że mówi się o nim jako o ojcu chrzestnym przynajmniej kilku kolejnych pokoleń angielskich twórców piosenek, by powiedzieć chociażby o nowej fali, na przykład spod znaku Squeeze czy XTC, czy brzmieniu Britpopu, jak chociażby Blur. Zresztą te porównania nie ustają do dzisiaj. Wystarczy, że ktoś napisze osadzoną w angielskich realiach taką gitarowo-popową piosenkę z socjologicznym zacięciem i od razu dziennikarze wyciągają The Kinks. A przed nami jeszcze być może opus magnum piosenkowe pana Raya, jedna z najbardziej angielskich i jednocześnie romantycznych piosenek w dziejach. Maj roku 1967 Beatlesi wydają Sierżanta Pieprza, a The Kinks tylko jeden singiel, ale za to jaki? Waterloo Sunset. Feel dizzy.